Doamne, Beatu, am fost aseară, cum să fac să mă îmbăt iară? Mi-aș face casă și șură, dar bigena-i largă în gură. Hai, lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai, lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Când beau țuică de prună, cu muierea n-am zi bună. Și când beau adio mamă, nici nu mai știu cum mă cheamă. Hai lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Băutura-i tare bună când o bei fără măsură. Când o bei cu supărare, se coboară în picioare. Hai lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și ia lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Nu lăsa, Doamne, pedeapsă la bărbat, femeie proastă. Că de proastă e și rea și nici nu știe ce vrea, mă. Hai lic și ia lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și ia lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig.